İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarına bahşetmiş olduğu iman nimetinin çok ciddi ve çok sağlam bir şekilde korunması konusunu gündeme getirmiş ve imanı rahatsız edici, akideyi sakatlayıcı durumların ne olduğu üzerinde duruyor, onları izah etmeye gayret ediyorduk. Geçen sohbetimizde Bakara suresinin 102. ayetini delil olarak arz ederken, yani Babil'deki iki melek olan Harut ve Marut'un insanlara faydalı ilim öğretirken, aynı zamanda öğretmiş olduklarını kötü niyetleriyle kötülüğe kullanmak isteyenler de olabileceği ve öğrettikleri şeylerin buna müsait olma durumundan bahsederken, ki zaten onlar Harut'ta Marut insanlara öğrettikleri şeyleri öğretirken, biz yalnızca bir fitneyiz, yani imtihan aracıyız, sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Öğrendikleri faydalı bilgiler aynı zamanda kötülüğe de kullanılabilme ihtimali olan bir bilgiydi. Bunun için Harut ve Marut kendilerine sakın ha sakın bunu kötülüğe kullanmayın. Devamlı olarak size öğrettiklerimizi hayra kullanın diye kendilerine tembih ediyorlardı. İşte geçen sohbetimizde Harut ve Marut'un iki melek olduğunu beyan ettik ki zaten ayet-i kerimede durum öyleydi. Dil sürçmesi sonucu, ayrıca bunların nebi olma durumu söz konusu edilmiş. Bu bir hatadır. Nebi oldukları değil, iki meleğin aynı zamanda iki melik olabileceği, yani o bölgede yaşayan iki melik, iki hükümdar olduğu konusunda da gerek İbn Abbas'ın gerek de Hakk'ın rivayetinde bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani iki melek olduğu gibi aynı zamanda bunun iki melek değil de o bölgede hüküm süren iki melik olduğu da beyan edilmiştir. Sehven bu nebi meselesi gündeme getirildi ki bu bir hatadır. Hatamızı tasdik eder. Kardeşlerimizi bu konuda hataya düşürmüş isek özrümüzü ifade eder, Rabbimizden af dileriz. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu teala anlatıyor ki, diyor ki ben ya Resulullah bir takım şeyleri biz cahiliye devrinde yapıyorduk. Kahinlere gidiyorduk dedim. Artık kahinlere gitmeyin buyurdu. Ben teşeğümde, yani bir şeyi uğursuz saymak konusunda da bu şekilde hareket ediyorduk. Yani teşeğümde de bulunuyorduk dedim. Bu sizden birinizin nefsinde bulduğu bir şeydir. Sakın size mani olmasın buyurdu. Aleyhissalatü vesselam. Biz herhangi bir şey uğursuz sayıyorduk ayrıca. Kahinlere gidiyorduk, sihirbazlara gidiyorduk. Resulullah selam artık kesinlikle bundan sonra kahine gitmeyin. Şimdiye kadar bilmeyerek bu işi yapıyordunuz. Ama bundan sonra biliyorsunuz ki kahin meselesi tehlikeli bir meseledir. Bundan sonra kahinlere gitmeyin. Muaviye bin Hakem diyor ki ben teşeğümde bulunuyorduk dedim. Yani bir şeyi uğursuz sayıyor idik. Bu uğursuz bir şeydir diyorduk. Halk arasında meşhur olan aynanın kırılması, kara kedinin önünden geçmesi veya boş bir arabayla karşı karşıya gelmesi gibi, ya da kuşların uçuşlarından dolayı uğurlu veya uğursuzluk, ya da yola çıkmak isteyen kişi, yolculuğa çıkmak isteyen kişinin elindeki bulunan değneği havaya fırlatıp atması, değnek havada birkaç takla attıktan sonra yere düşer, onun eliyle tutmuş olduğu değneğin kısmı eğer gideceği yerden yana düşmüşse bu yolculuk kendisi için uğurludur. Yok eğer ki çıkacağı yerden dolayı düşmüş ise, o tarafa dönmüş ise, bu yolculuğunun uğursuz olduğuna itibar ediyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu sizden birinizin nefsinde bulduğu bir şeydir. Sakın size mani olmasın. Bu sadece sizin ortaya koyduğunuz, aslı astarı olmayan, herhangi bir delile dayanmayan, hakikat olmayan bir meseledir. Sakın ha sakın böyle bir şeye kalkışmayın ve böyle bir vesvese, böyle bir anlayış size güzel şey yapma konusunda mani olmasın. Yolculuğa çıkıyor bir insan, sıla-i rahim yapacak ki sıla-i rahim yapmak farz. Diğer taraftan hayırlı bir iş için hareket edecek, o tarafa doğru yönlenecek ama elindeki değnekle böyle aslı astarı olmayan alsızsız bir işe kalkışacak. Şeytanın vesvesesi sonucu böyle bir şeye başvurduğu vakit bakarsınız ki şeytan onun hayırlı işini engelleyivermiştir. Bunun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sakın size mani olmasın buyurur. Yapacağımız şey hayırlı mıdır? Allah ve Resulünün hükmüne uygun mu sorusuna olumlu olarak evet dediğimiz takdirde artık gerisi ne olursa olsun, hangi vesvese gelirse gelsin, hangi duygusallık gündeme gelirse gelsin, biz şer'an delillendirmişiz ki kitap ve sünnetin hükmüne bu uygundur, hayırlıdır, faydalıdır. Ama yola çıktığımızda mümkündür ki elimizdeki ayna düşüp kırılsın. Mümkündür ki kara kedi önümüzden geçmiş olsun. Mümkündür ki evden dışarı çıktığımızda bir baykuş ötsün. Yine mümkündür ki sokağın başına çıktığımızda caddeye baktığımız vakit boş bir kamyon veya kamyonet önümüzden geçsin. Bunların bütünü mümkündür. Denk gelir, rast gelir. bunlardan hareketle eyvah bu benim işimde hayır yoktur, bu bir uğursuzluktur diye şeytanın hayırlı işimizi engellemiş olduğunu görürüz. Ve kesinlikle bu gibi şeylere asla meyletmememiz lazım. Meyledilmemesi gerekti zaten. Kendi kendinize Allah ve Resulünün hükmünde hayırlı olan bir şeyin hayırsız addederek bu işten vazgeçemeyiz. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 35 Hadis 121. Yine aynı zamanda Sahih Müslim'in Kitab-ı Mesacid'de Bab 7 Hadis 33. Hadisimiz Ebu Davud'un Kitab-ı Salat'ta Nese'inin yani Sünen Nese'inin Kitab-ı Sehf'te de yer almış sahih bir hadistir. Safiye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir zevcesinden rivayet edildi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: her kim bir Arraf'a gelir de ona bir şey sorarsa 40 gecelik namazı kabul olunmaz. Malumunuzdur ki gaybtan haber veren veya bazı emarelerden, bazı işaretlerden bazı sonuçlar çıkarmaya çalışan kişi Arraf'tır. Ona tabiat üstü bir güç yükletilirdi veya böyle bir gücünün var olduğu düşüncesindeydi insanlar. Onların gaybı bildiğini, onların bir şeye hükmettiği vakit mutlaka o hükmünü yerine getirilmesinin gereğine toplumdaki insanlar itibar ederlerdi. Yani bir nevi onu kendilerine manevi rehber seçerlerdi. O gaybı bilir, onların kader konusundaki durumunu tayin edecek bir halde ve bundan dolayı kendisine itibar olunurdu. Aleyhisselatü vesselam insanların hiçbirinde böyle bir gücün olmadığını beyan ile her kim bir Arraf'a gelir de ona bir şey sorarsa 40 gecelik namazı kabul olunmaz. Bu kadar da büyük bir günah ve suçtur. Çünkü böyle bir şey gündeme geldiği vakit insanlar kitap ve sünnete itibar meselesini bir tarafa bırakırlar. Ona da gayb biliyor olarak itibar ederler ki bu mutlaka batıldır. İşte böyle bir batılla iştigal eden kişinin 40 gecelik namazı kabul olunmaz. Bu kadar büyük bir suçtur. Meseleyi Rabbimiz Allah'a havale etmek yerine, ona güvenmek yerine, onun hükmüne göre hareket etmek yerine, gaybtan haber verdiğini ifade etmeye çalışan, gerçekten aslı olmayan bir anlayışa sahip kişiye itibar edilmesi, ibadeti zedelediği gibi akideyi de zedelemiş olur. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 35 Hadis 125'te kayıt olduğu gibi İmam Hafız el-Munziri Tergib ve Terhib isimli ve aynı zamanda da Türkçe'de Hadislerle İslam diye tercüme edilen meşhur derleme kitabının cilt 6 sayfa 53 hadis 8'de Tabarani'nin Mu'cemül Efsat'ında bunu rivayet etmiş olduğunu beyan eder. Aynı zamanda Ahmed bin Hanbel aleyhi rahme Müsned'in cilt 2 sayfa 429'da yine 4. ve 5. ciltlerde de aynı hadisi nakletmektedir. Arraf'ın çalınan ve kaybolan malın yerini bulacağını iddia eden kimse olduğu da meşhurdur. Yani gayipten haber veren, gayip eşyayı bulduğunu, bulacağını, şimdiye kadar birkaç defa böyle şeyleri yaptığına itibar edilen kişidir. Nitekim hadisin söylenmiş olduğu günden veya yıldan 1400 küsür yıl geçmesine rağmen, 1420 yıl geçmesine rağmen, dikkat edin, insanlar bu meseleleri bilmesine rağmen, halkın bütünü bilmiyorsa da halkın içinde birçokları bunu biliyor. Nitekim şu anda hadisi dinleyicilerimize okuduk, kaynaklarıyla beraber aktardık. Artık mesele bilinmektedir. Bakıyorsunuz ki kişinin taksisi çalınıyor veya otomobili çalınıyor, arabası çalınıyor, dükkanına, iş yerine, fabrikasına hırsızlar giriyor ya da evine hırsızlar giriyor. Malum olduğu üzere bunun yolu bellidir. Yani araştırma, iz sürme yolu bellidir. Tabii eğer gerçekten de imkan sahibi ise kişi, yoksa hırsızlık olmasın diye bekçilik yapan hırsızdan beraber çalışırsa, bu işi ortak yaparlarsa, elbette ki hırsız bulunacak değildir. Ama her vazifeli olan vazifesinin gereğini adalet ölçüsünce gündeme getirecek olursa, hırsızlık gündeme geldiği vakit nasıl hareket edileceği malumdur. Bu araştırmayı, bu iz sürmeyi bir tarafa bırakır da, ben çalınanların yerini bilirim, kim çalmışsa bunu ifade edebilirim iddiasında bulunan arrafa gitmek, ki günümüzde bu tabirler bir tek kelimeyle, bir tek terimle, bir tek adlandırma ile gündeme gelmiştir. Cinci hocalara gitmek. Cinci hocaya gidecek, o okuyup üfleyecek, muskasını yazacak, ya suya bakacak ya da kağıtlar üzerine çeşitli işaretlerde bulunacak ve bunu kim çalmış, araba nerede olduğunu ya da evdeki çalınan servetin nereye götürülmüş olduğunu, şu anda nerede bulunduğunu sana söyleyecek. Tamamen yalan, tamamen hurafe olan bir şey. Efendim, yeminle söylüyorum ki filan cinci hocaya gittik, o bize şöyle şöyle söyledi, onun gibi davrandık, biz kayıp eşyamızı bulduk diyenler de zaman zaman çıkıyor ve bunu ifade ediyorlar. Buna rağmen mutlaka vaka, yani olay yalandır. İddia yalandır. Aslı yoktur. Eğer olmuş olsaydı demeye bile ihtiyaç yok. Hani olmayan bir meseleyi, aslı olmayan, olmayacak bir meseleyi farz-ı muhal kabul ederek, olduğunu, olacağını kabul ederek üzerinde fikir yürütmeye ihtiyaç yoktur. Böyle bir vaka söz konusu değil. Hiç kimse arrafa gitmek, cinci hoca gitmek suretiyle kayıp eşyasını bulmuş değildir. Bulacak da değildir. Böyle bir şey gündeme gelmiş ise diye bir ihtimal ortaya atanlar, daha sonra bekçiyle hırsızın beraber çalışmış olduğunun farkına varacaklar, varmıştır daha da. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam mutlaka doğru buyurdular. Her kim bir arrafa gelir de ona bir şey sorarsa 40 gecelik namazı kabul olunmaz. denize düşen yılana sarılırmış ya da köpüğe. Köpüğe sarıldığı vakit evet o heyecanla kurtulmak üzere sarılır ama eli boş kalır ve o heyecanla sarıldığı köpükten de böyle bir ümitsizlik gündeme geldiğinden bu sefer bir defa ölür ama bin acı hisseder. Ya da kurtuluş için yılana sarılır, ayrıca yılan tarafından ısırılır, hem denizin boğması, denizde boğulmak veya suda boğulmak, hem de ayrıca yılan zehrinin acısını tatmak da o kişi için vazgeçilmez bir beklentidir. Hem bir tarafta yılan ısırmıştır, yılanın zehrinin vücudundaki kendisine vermiş olduğu acı, ıstırap bir tarafa, diğer tarafta da suda boğulma acısı, ıstırabı bir tarafa. İşte denize düşenin yılana sarıldığı gibi ya da köpeğe sarıldığı gibi insanlar başlarına bir felaket geldiğinde, bir musibet başlarına geldiğinde, bir imtihana tabi tutulduklarında kendileri inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip Rablerinin kaderine teslim olmaktansa böyle batıl olan bir yolu seçiverirler. İşte batıl yolu seçtiklerinde de akidelerini zedeler, amellerini batıllaştırırlar, geçersiz kılarlar. 40 gece kalkıp gece namazı kılacak, sabah namazı kılacak, Rabbine gece ibadetinde bulunacak ki çok önemli bir vakittir. Bu halde olacak. Diğer taraftan bakacaksın ki Arafa gitmiş, kayıp eşyasının yerini bulmasını istemiş, arzu etmiş. Bu 40 gecelik ibadet sevabını yok edicidir. Mümin böyle bir vakayla karşı karşıya geldiğinde önce kaderullah'a teslimiyeti gösterecek, sonra da imkan nispetinde onu aramaya gayret edecektir. Bulduğu takdirde Rabbine şükreder, hamd eder. Bulamadığı takdirde yine hamdini devam ettirir. Demek ki bu benim için Rabbimin takdir buyurmuş olduğudur, o halde buna rıza gösteriyorum diye teslimiyetini ortaya koyacaktır. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu teala şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem köpek bahasından, zina kazancından, kahinlik ücretinden nehyetti. Yani köpeğin satışını, zina kazancını, gerek kendisini zinaya takdim eden kadının bizzat kazancı, gerekse o kadını işletmeye sevk edenin o kadının zinasından elde etmiş olduğu kazanç, bir de kahinlik ücretinden nehyetti. Bu üçü de haramdır. Köpeğin satışı, zina kazancı ve kahinlik ücreti. Köpek satılmaz. Çok özel durumlar söz konusu olmadıkça satın da alınmaz. Zaruret gündeme gelmiştir ama köpek birisinin elinde ancak satın alma yoluyla elde edilecek ise, zaruret gündeme geldiğinde, böyle bir durum ortaya çıktığında, satın alınması, satmak değil, köpek satılmaz Ama zamanımızda denilecektir. Zamanımızda Allah'ın hükümleri geçersiz kabul edildiğinde, ahirete iman alabildiğine zayıflaşmış olduğu bir toplumda, hesap günü insanların hatırına gelmediği bir hayat anlayışında, elbette ki İslam gündemde olmadığı için, hatta İslam yasaklandığı için, İslam'ın yasak ettiği şeyler de cahiliye toplumlarından, tağutların egemen olduğu toplumlarından serbest bırakılmıştır. Köpek satışı bunun bir bariz örneğidir. Köpeğin beslenmesi, hele hele köpek ile dostluklar, köpek mamalarının bebek mamalarından çokça revaçta bulunduğu ve alabildiğine pahalı olduğu bir cahiliye toplumunda, elbette ki köpek satışı olmaz arkadaş, bu caiz değil, bu haramdır meselesi gündeme geldiğinde, birçok insanlar tarafından hadi canım sen de ile karşılanır. Sorsanız kendilerine, Müslüman olduklarını da söyleyeceklerdir. Elbette ki o insanlar eğitilmemişlerdir, bilgisizdirler, bu konuları asla duymamışlardır, kendilerine duyurulmamıştır da. Duymadıkları halde mesul değiller mi? Elbette ki gerçekten bir haber iseler, kendilerine asla haber ulaşmamışsa, haber ulaştığı takdirde bu işten vazgeçmelidirler. Köpek parası, yani köpeğin satışından elde edilen parayı Resulullah sellem nehyetmiştir. Ayrıca zina kazancı haram kılınmış. Zinanın kendisi haram, zinadan elde edilen kazanç haramdır. Ama öyle bir toplum ki, öyle bir topluma egemen olan tağuti hükümler ki, zinayı serbest bırakmış, yani helalleştirmiştir. Allah'ın haram kıldığını topluma egemen olan güçler ve o egemen güçlerinin egemenliğini kendilerine bağışlayan, o konuda onlara destek olan, yardımcı olan, onları o seviyede tutan diğer güçler beraberce Allah'ın haram kıldığı zinayı helal kılmışlardır. Allah yasak etmiş, onlar kurumsallaştırmışlardır. Ve toplumda zina işleterek para kazanma yollarına başvurmuşlardır. Öyle ki vergi rekortmenliğini gündeme getirecek kadar zina kazancını alabildiğine serbest bırakmışlar cahiliye toplumlarında. Tabi böyle bir kazanç devlet bütçesinde yerini almış ve devlet bütçesinin giderleri bu ve benzeri kazançlardan elde edilmiştir. Ayrıca kahinlik ücretini de Resulullah sellem nehyetti. Yani gayıptan haber verebilecek, kendilerini o şekilde topluma takdim eden batıl ehlinin aldığı ücret de onlar için haramdır. Onlara bu şekilde ücret vermek caiz değildir. Onlara gitmek bir defa caiz değil, gittikten sonra onlara ücret takdim etmek caiz değildir. Onun için falan yerde çok derin bir hoca var, Feşmantayır'da bir cinci hoca var. Şu kadara bakıyor, bu kadara bakıyor. Peşin konuşuyor. Ya da ne verirsen red etmiyor. Herhangi bir ücret talep etmiyor ama almıyorum, yan cebime koy düşüncesini gündeme getiriyor. Bunların hiçbir tanesi İslam'ın nezdinde caiz değildir. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitabul Buyu Bab 113, Haber 179. Ayrıca Sahih Müslim, Sünnen-i Tirmizi, Sünnen-i İbn Mace, Sünnen-i Ebu Davud ve Sünnen-i Nesai'de gerekli yerlerde rivayet olunmuştur. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu teala anha anlatıyor. Ebu Bekir'in bir kölesi vardı. Kazancından Ebu Bekir'in tayin ettiği miktar harici her gün Ebu Bekir'e verir idi. Ebu Bekir onun haracından yer idi. O köle bir gün kazancından bir şey getirdi. Ebu Bekir de ondan yedi. Köle Ebu Bekir'e, yani Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu teala anhan, bu sana getirdiğim şeyin ne olduğunu biliyor musun dedi. Ebu Bekir, o nedir dedi. Köle şöyle dedi: ben cahiliye devrinde bir insana kahinlik yapar, gayipten bir takım haberler verirdim. Fakat ben kahinliği güzel yapmıyor, sadece o insanı aldatıyordum. O insan bana kavuştu da bu kahinlik mukabilinde bana atiye verdi. Yani bir ücret takdim etti. İşte şimdi senin yediğin şey o bana verilen maldır. Bunun üzerine Ebu Bekir elini ağzına soktu da karnındaki her şeyi kustu. Haberimiz Sahih Bukhari Kitab-ı Menakıbül Ensar Bab 25 Haber 62'de kayıtlıdır. Ayrıca Ebu Nuaym el-İsfahani Rahimallahu aleyh diyor ki, bunun devamını şu şekilde kaydediyor: Ebu Bekir radıyallahu teala beni az kalsın helake götürüyordun dedi ve elini boğazına sokup kustu. Artık bir şey çıkmıyordu. Ona sudan başka bir şey çıkmıyor, yeter artık dediler. Fakat o bir bardak su istedi, getirilen suyu içti, tekrar içinde bulunan her şeyi çıkarmak için kusmaya çalıştı. Ona Allah sana acısın, bütün bunlar bir lokma yemek için mi derinince o, canım da birlikte çıkacak olsa çıkarırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim: haramdan gıdalanan her vücuda cehennem hak olmuştur. Haramdan gıdalanan her vücuda cehennem hak olmuştur. Ben de vücudumun bu lokmadan istifade etmesinden korktum. Yani eğer ki bedenimde kalmış olsa cehennemi hak edenlerden olacağımdan korktum. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala anh'ın bu haberi Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliya adlı eserinde yer almıştır. Bu eser sahabeden günümüzde Allah dostları diye Said Aykut ve bir grup arkadaşı tarafından tercüme olunup İstanbul 1995'te neşredildi. Cilt 1 sayfa 143. Ayrıca İmam Cemaleddin Ebu'l-Ferac İbni Cevzi'nin Sıfatü Safve isimli eserinde de aynı haber yer almıştır. Bu kitap da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından ve belde belde Allah dostlarının hayatı ve faziletleri ismiyle tercüme olunmuş. Doçent Doktor Abdülvahhab Öztürk tarafından tercüme edilip 2006'da İstanbul'da yayınlanmış. Sayfa 111. Ayrıca Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatü's Sahabe ki Ahmet Meylani tarafından tercüme edilip Ankara 1990'da neşredildi. Cilt 3 sayfa 234. Demek ki Hazreti Ebubekir radıyallahu teala'nın bir kölesi var. O cahiliye döneminde kahinlik yapmaya çalışıyor kendi kendine, ki zaten ifade ettiği üzere ben gerçekten de iyi bir kahinlik yapmıyordum. Birçok sözler söylüyordum ama onları aldatıyordum. O kişi de kendisine rastladığında kahinlik ücreti veriyor. Kahinlik ücretine karşı İmam Ebubekir'in tavrına dikkat edin. Bir damlasının bile kalmasını istemiyor. Midesinde bir damlasının bile kalmasını istemiyor. Ve beyan ediyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Haramdan gıdalanan her vücuda cehennem hak olmuştur. Şimdi kahinlik ücreti haram. Zina ücreti haram. Ve köpek satışından elde edilen ücret veya para, gelir, kazanç haram. Kahinlik ücretinden dolayı İmam Ebubekir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ümmetin önderi olan şahsiyet, tavrı bu. Elbette ki Resulullah'tan sonra ümmetin imamı olan İmam Ebubekir radıyallahu teala'nın tavrı buysa, bu tavır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyanıyla, ki malum olduğu üzere Sünen-i İbn-i Mace'de yer alan hadislerinde benim sünnetime ve benden sonra Raşid halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılın. İmam Ebubekir radıyallahu teala'nın sünnetine sımsıkı sarılmayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize emrediyor. Ki onun sünnetine, yani Ebu Bekir radıyallahu teala'nın sünnetine sarılmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle gündeme gelmiştir. Kahin ücretine karşı İmam Ebu Bekir, ki ümmetin onun sünnetine sarılacağı kişinin tavrı bu. Dolayısıyla ümmetin de tavrı böyle olması lazım. Ayrıca zina ücretine karşılık da yine ümmetin tavrı aynı olması gerekli. Bir damlası bile midesine girmemesi lazım. Eğer böyle bir şey gündeme gelmişse bilmeyerek, mutlaka onun hal çaresine bakılması gerekli. Ama işgal edilmiş İslam topraklarındaki egemen olan tağuti düzenler, tağuti düzenlerin hükümleri veya tağutların Allah'ın hükümlerine mukabil gündeme getirmiş oldukları, aynı zamanda egemen olduğu yerlerde insanları da yaptırım gücü uygulayarak uygulattırmış olduğu hükümleri, zinayı bir sanat kabul etmiş, zinayı suç olmaktan çıkarmış, zina bir sanattır, fuhuş sanatıdır, fuhuş sanatını icra eden vatandaşlar ise egemen güçlere fuhuş sanatını icradan dolayı elde etmiş olduğu kazancın bir miktarını vergi olarak vermekteler. Onlar da bu vergileri ve benzeri haram kılınmış olan, Allah ve Resulünün haram etmiş olduğu şeyleri helalleştirdiklerinden dolayı elde etmiş olduğu kazançları bir araya getirir, bütçeleştirir ve kendilerine hizmet edenlere ikram ederler. Hem de atiye olarak veriyor gibi insanlar tarafından kabul edilirler. Bu onların bir ikramıdır, bu onların bir lütfudur, bu onların bir atiyesidir olarak vatandaşlar tarafından, özellikle düzene hizmet edenler tarafından baş göz üzere kabul edilir. Hatta böyle bir göreve getirilmeleri için birçok dayı ve amcayı devreye sokarlar ve bu görevlerini hakkıyla yerine getirmeye can atarlar. O kazançtan elde etmiş olanları da yerler, yedirirler, besmeleyle başlarlar, hamdden bitirirler, Allah'a şükrederler ki kendileri böyle bir nimete ulaşıvermişlerdir. Bu insanlara sorduğunuz vakit Hazreti Ebubekir radıyallahu teala'nın yolu üzere oldukları, hatta ve hatta İmam Ebubekir'i Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra altın silsilenin ikinci şahsiyeti olarak görür, böyle kabul eder ve zikirlerinde, fikirlerinde ona tabi olduklarını da beyan ederler. Elbette ki ifadelerimiz bir alay değil, haşa, bir hakaret değil, acı gerçeğin ifadesidir. Duyan her fert başını iki el arasına koyacak ve hakkı tefekkür edecek. Ne haldeyiz? Durumumuz ne? Kazancım nereden geliyor? Kime hizmet ediyorum? Ve bu kazancı nasıl elde ediyor? Nasıl harcıyorum? Bundan dolayı çok dikkat etmek lazım. Bundan dolayı bir kez daha hakkı tefekkür etme konusunda birbirlerimizi uyarmamız lazım. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Daim.